me enemente na se wati omo den bla yen sum e wo show bi se ase na wo ba de also di beniti ni pa wo di kusua ni abro no ma kusua na abro no ma ne bi na komuni pa wo di kusua ba ko pe abro no ma fufu ba ko pe re ba na odi fo asira so wo de wadi amana da ko chena twu nsira bro ofri so minim so ten off e ati fo bere no kwa na e kro aka sima e enan e na ya sore free so na ya di jumede ne kona wie ya ne sentima honya o mpeke de wabas. Hello. Ka je fami ko ko me ka je fri ko no. Aja kwaku ka se wa bla bonum ye wa fa re hu mu wa fa ma ni mu pen. Be ma wa ble. O pesen ka o yiro hu ha se be ma, nen ka o so si di life, nen so still na bro bonum o tin. E mo di, nen ma die. Se de wudi ne mu nsem tin, se wudi na so yi na so bom pa ahwe no ma be ten se. E bese se bruta wa me beka se afri kwadro fo bi nanso yankopo nhia yankopo ye di e wodi no se ho saka ade ba kono no because e nhia ho wo ye obi ayaye mu ye wo ye obi anyansafo so na wo dwene ye ade ma ne buo afoforo e buo wa nkesa nkaso borobo se yankopo bo bo nhia bo ye di obo nkunim die e nhia ne nkunim die pa de e wo ho e de ma wate na baba se se de e den fa e den wa hwe abe pa ba nanso nhia ne nkunim die e wo akire e jana pa ibo mode ne bra ne nsum wate na wo ba dia wo so de beniti ni pa kwantse tel di ni tu ni a wo de ba ebe hu nyangupo ni pa o si obi sian si enie wo de asisire ani ahwede e asisire ani ahwede be hu nyangupo ni pa why wo de asisire ka krebi na ahwede ka krebi ne be ba why man pika do abasi. Hello. Morning. Good morning sir. Wo de ne be bia ka safri leme ha ne ka safri aja kwa meme pa cho jina so ne tie okada mu se de tu wana mo aja kwa mitie aja kwa me uyo bia wa bla bonim na kaza kaza uyo bia eh wa fa mi kan se wa se ka wa fa enu mo mu kama kama kama pa wa se ka no ma kosa wa se pa de ma wa bla bonim eh uyo bia kontu nse da nyama ti di udi ni simti a kontu nse da nyama kontu nse da nyama eh bi bia wona pa he fa mo saso adi bi mo se o adi bi anso be so mo se wo ye bi na bo be so ne gun ne be ba so e de amawo eh wo ye obi a wan kasa kasa kasa kasa no eh wo ye able mani papa wo ku hu mani pa na so ye na wo nya so hwe wo ble kwa eh wo ti se wo ha ho kwa ase dan pokura no san ka bi eh wo ye obi a wan kasa no so na ware ma wo brase e pa so wo bi o oni oba ti a wo bro ho ase de mana kasa kasa wo bro ho ase de mana eh wo bro bo ni mi ana eh wo bro bo ye no e no ma ye e de ma no ma ye de ma wase obi nko krabe mos me na wo mos me na David nya ko pa mos a inshanu krim die oh ho e de ma wati inshanu krim die oh de ma inti wa kwa me ne anope bo wande ne brandi e hia o nyame mu yansom e o hia obi sin ase na wo ba